Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հայրենիք բերող ճանապարհները սփյուռքահայերի համար բանուկ են ուխտագնացությունների միջոցով։ Աստծո հետ նոր ուխտի նորոգմամբ վերջերս Հայաստան, ապա եւ Արցախ էր այցելել կանադահայ մի խումբ։ Արցախի թեմի առաջնորդարանում մենք հանդիպեցինք մեր ուխտեք հայրենակիցներին եւ ձեզ ենք ներկայացնում դարձի զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Աբկար եպիսկոպոս Հովակիմյանի հետ։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված բարի։ Բարի գալուստ Արցախ, որն է ձեր այստեղ առաքելությունը։ Ոչ միայն Արցախ, այլ Հայաստան են եկել կանադահայոց թեմից, Հայաստանի անկախության 25-ամյակի առիթով ուխտագնացությունը կազմակերպված մեր թեմի կողմից եւ շուրջ 30 ուխտավորներ եկան Հայաստան, մեր ուխտագնացությունը սկսեցինք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, պատարագին մասնակցելով եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրդնությունը ստանալով։ Շրջում ենք զանազան սրբատեղիներ, սրբավայրեր, ինքը կանադահայոց թեմը եւ մեր ժողովուրդը հավատացյալները հայոց ճիշտ է, Կանադան շատ հեռու է, բայց մոտիկից հետևում են բոլոր իրադարձություններին, որ տեղի են ունենում Հայաստանում, թե Արցախում, եւ զգացմունքներով, սրտով, հոգով կապված են մայր հայրենիքին, կարոտով են ապրում, եւ խմբի մեծ մասը առաջի անգամ է գտնվում հայրենիքում եւ շատ այդպես ոգևորված եւ լծված են զգացմունքներով դեպի մայր Հայաստանը, հարազատ հողն ու ջուրը։ Սրբազան հայր, նրանք ովքեր առաջին անգամ են հյուրընկալվում դարձ հոգևոր հաղորդաշարի տաղավարում, հայցում ենք նրա օրհնությունը եւ հատկապես ձեր օրհնությունը, որ բերել եք կանադահայոց թեմից։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այդ առիթը ընձեռնվում է ձեր կողմից եւ մեր խոսքը փոխանցելու մեր օրհնությունները բոլորին, մեր մայր հայրենիքում ապրող ժողովրդին։ Սփյուռքահայությունը, ինչպես ասեցի, մոտիկից է հետևում եւ կապված է, եւ մենք անտարբեր չենք մայր հայրենիքում տեղի ունեցող զանազան իրադարձություններին եւ ուզում ենք մի ձեւով օգտակարությունը բերել մեր թեմական զանազան ծրագրերի միջոցով։ Մենք մասնակցում ենք Ղարաբաղում Արցախի թե սոցիալական, թե մշակութային, թե զարգացման ծրագրերին համահայկական հիմնադրամի միջոցով, թե մեր առաջնորդարանում գոյություն ունեցող հարակից մարմինների ճանապարհով, երիտասարդների ծրագրով կամ անապահով ընտանիքների ծրագրերով, եւ այսպիսով իհարկե մեր չնչին մասնակցությունն ենք բերում եւ հայցում ենք մեր աղոթքների մեջ, իհարկե մշտապես աղոթում ենք մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի համար, մեր հայ զինվորի համար, որ մանավանդ այս վերջին շրջանին լարված իրավիճակ էր եւ ցնցեց ոչ միայն Հայաստանն ու Արցախը, այլ Սփյուռքը, նույնպես եւ մեր ժողովուրդը, այլ ավելի միավորվեց, համախմբվեց։ Թշնամին իհարկե կարծում էր, որ դա վախ կներշնչի եւ Սփյուռքը հայերը չեն գալու Արցախ կամ Հայաստան, բայց այլ ավելի շատ այս ալիք ոտքի կանգնեց, ուզելով գալ։ Մենք մեր ժողովրդի կողքին ենք, մեր ազգի կողքին ենք, մեր հայրենիքի, մեր Արցախի կողքին ենք եւ մեր զորակցությունը միշտ հայտնում ենք։ Շնորհակալ ենք, սրբազան հայր, դուք ուշի ուշով հետևում եք մայր հայրենիքում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություններին։ Մենք նույնպես փորձում ենք հետևել, մատը զարգերակին պահել, այդուհանդերձ այնպես չի ստացվում, ինչպես ձեր վերաբերմունքն է։ Մենք ընդամենը աղոթում ենք ձեզ համար, որպեսզի օտար հողում, օտար երկրում ավելի ամուր լինեք եւ զգանք ձեր ներկայությունը օտարության մեջ։ Իսկ խոսելով արցախյան պատերազմի մասին, ապրիլյան պատերազմի մասին, ես հիշում եմ, որ Կանադա հայոց թեման նույնպես իսկապես գործուն մասնակցություն է ունեցել, նույնիսկ եղել են այցելություններ Արցախ։ Մշտապես կանադահայոց թեմը իր մասնակցությունը բերում է, թե նյութական, թե բարոյական։ Մենք միանգամից արձագանքեցինք ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչին, որ թեմերը նույնպես մասնակցեն եւ կանգնեն հայ զինվորի ու հայ մայրերի կողքին։ Մենք կազմակերպեցինք թեմական շրջանակում իհարկե դրամահավաք, աջակցելու մինչեւով մեր նյութական մասնակցությունը բերելու, եւ նաեւ մեկ դեպք միայն ձեզ պատմեմ, որ մեր քահանաներից մեկը Տորոնտոյի մեր հոգևոր հովի վտեր Զարեհ քահանան իր տարեդարձի առիթով հայտարարեց, որ չի ուզում նվերներ ստանալ կամ որևէ դրամական նվիրատվություն, այլ ովքեր որ կամենում են իրեն նվեր բարեդարձի առիթով անել, որպեսզի իրենք այդ ուղղությամբ ավելի լավ է փոխանցեն, եւ այդ օրը շուրջ 60,000 կանադական դոլար հավաքվեց, եւ այդպիսի ոչ միայն անհատներ, դեպքեր, բայց նաեւ թեմը, որպես թեմ Կանադա-Հայոց թեմը իր մասնակցությունը նույնպես բերեց, դրամահավաք կազմակերպեց եւ փոխանցվեց։ Նաեւ մեր թեմական ծրագրի միջոցով CFFA-ի ծրագիրը ունենք, որ անապահով ընտանիքների օգնության ծրագիրն է, եւ մենք այս տարի Վայքում կազմակերպած երեխաների համար ճամբարին օժանդակեցինք Կանադա-Հայոց թեմից, որպեսզի այդ ընտանիքների երեխաները նույնպես իրենց երեխայությունից չզրկեն, այլ իրենք նույնպես իրենց ճամբարային կյանքի մեջ մասնակցությունը բերեն։ Սրբազան հայր, ես ձեզ փորձում ենք, բայց բոլ ամենքս էլ հասկանում ենք, որ դա այն չնչին մասնակցությունն է, որ մենք փորձում ենք բերել, իհարկե այստեղ շատ ավելի զոհողության կարիքը զգացվում է։ Սրբազան հայր, չնչին թե ծավալուն, սա տեսանելին է, սա այնը ինչ երևում է, ինչի համար օվկիանոսը կտրում գալիս են բաշխելու, բայց կա ավելի զորեղ մի բան, որ կոչվում է աղոտք եւ որը երբեք տարածություն, ժամանակ, սահման չի ճանաչում։ Մենք ոչ միայն փորձում ենք այստեղ գալ, այլ մեր Վեապար Հայրապետի օրդնությամբ սոցիալական ծրագրերի նույնպես մասնակցել, եւ հնարավորությունը այս վերջերս բացվել է մեզ մոտ Մոնտրեալի մի հիվանդանոցում օրթոպեդիկ հիվանդ երեխաների վերելու Հայաստանից Կանադա, մինչեւ 18 տարեկան երեխաների, որոնք ոսկրային հիվանդություններ ունեն, եւ այնտեղ իրենց բուժումը անցկացնելու եւ առաջ աստված իրենք ապահով վերադառնան։ Փորձում ենք մեր ռեսուրսները, Կանադայի ռեսուրսները, հնարավորությունները հայկական համայնքի թե պետության մակարդակով օգտագործել, որպեսզի մեր ազգին, մեր հայրենիքին, մեր Արցախին օգտակար լինենք։ Մեր առաքելությունը արդեն դրա մեջ է կայանում, եկեղեցու առաքելությունը մեր ժողովրդի ու մեր ազգի համար աղոթքն է, միջոցը հաղորդության հանդիսանալու մարդու եւ Աստուծո միջեւ։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, մեր առաքելության շրջանակը միայն ու միայն մեր ազգն, մեր ժողովուրդ, եւ այդ միջոցը իհարկե օգտագործում ենք, հաղորդության առիթ տալիս ենք մեր ժողովրդին, եւ մենք աղոթում ենք մեր ժողովրդի ու ազգի անսասանության, ապահովության, բարգավաճման համար եւ խաղաղության, ամենակարևորը խաղաղության համար, որպեսզի իհարկե անշուշտ բոլորս էլ գիտենք, որ պատերազմական վիճակում չի կարող զարգացում առաջընթաց, պետք է ժողովուրդը խաղաղ ապրի, որպեսզի այդ խաղաղ պայմաններում ստեղծագործ, եւ մեր սրտագին աղոթքն է, որ Աստուծո առատ օրդնությունները մշտապես լինեն մեր ժողովրդի, մեր ազգի։ Արքեվ Սրբազանը սիրում է հաճախ կրկնել, որ մեր հոգևոր սահմաններն ասահման են եւ ողջ երկրագունդն են ընդգրկում փաստորեն, եւ մեր հոգևոր սահմանների Կանադայի հատվածը հենց ամուր է պահում Կանադա-Հայոց թեմը։ Փորձենք ծանոթանալ Կանադա-Հայոց թեմին, որը ինձ թվում է տարածուն, բավականին տարածուն թեմը։ Ինչպես որ ամենտեղ այս օրերին ասեցին, հոգևոր անվտանգության սահմանը անցնում է մայր հայրենիքով, Արցախով։ Եթե այստեղ ուժեղ են, հզոր են կանգնած, դա նշանակում է մեր թիկունքը նույնպես հզոր է, եւ մենք այնտեղ իհարկե ապրում ենք մեր հայրենիքով, եւ այդ հոգեվոր անվտանգությունը փոխանցում ենք նաեւ մեր ժողովրդին։ Կանադա-Հայոց թեմը ինքը իր մեջ ընդգրկում է ամբողջ Կանադայի տարածքը, ինքը մեծ է տարածքով շատ, Կանադան ընդհանրապես տարածքով զիջում է Ռուսաստանին, բայց այդ մեծ տարածքի մեջ մենք ունենք 11 գործող եկեղեցիներ, ունենք 100,000 հայություն, եւ այդ 11 գործող եկեղեցիներում ցավոք սրտի մենք հոգեվորականության պակասը ունենք 8 հոգեվորական, 8 հովիվ, որոնք ապահովում են այդ հոգեվոր ամրությունն ու անվտանգությունը մեր ժողովրդին։ Հիմնականում կենտրոնացված են Մոնտրեալ եւ Տորոնտո։ Առաջնորդարանը գտնվում է Մոնտրեալում, առաջնորդանից եկեղեցին Մոնտրեալում է, եւ առաջնորդարանը նույնպես այնտեղ է, որ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է, որը եւ շուրջ 30 տարի է, որ հիմնավորվել է Կանադա-Հայոց թեմը առանձին, առաջ մինչեւ 1984 թվականը թեմը Ամերիկայի թեմի մեջ էր մտնում, եւ ազգային վեապարի սրբատար կոնդակով թեմը առանձնանում է 84 թվականին, եւ այդ ժամանակվանից է, որ սկսում է ինքնուրույն գործել եւ իր ուրույն քաղաքականությունը, մոտեցումը, առաքելությունը վարել Կանադայի մեջ։ Գիտենք, որ հայ եկեղեցին է այն հայապահպան կենտրոնը, կառույցը, որ կարողանում է օտարության մեջ հայրին պահել հայ տարածքում, շրջապատում գից ունենալով տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր դպրոցներ, հայորդյաց տներ, ինչպիսին է վիճակն այս առումով Կանադայում։ Կանադան ինքը տարբերվում է Ամերիկայի թեմից ու համայնքից նրանով, որ ավելի հայախոս է։ Թարմ է համայնքը, առաջի հայերը եկել են Եգիպտոսից, Հունաստանից, Պոլսից, 60-ական թվականներին, 50-ական թվականներին, բայց առաջի շրջանի եկածները իհարկե 100 տարի առաջ են եկել։ Մեր ամենահին եկեղեցին, ուրեմն Սենտ Կատրինզի եկեղեցին է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որ 80 ամյակը նշեց վերջերս։ Ընդհանրապես Սյուրքում բոլոր կազմակերպությունների ու միությունների կողքին իհարկե կամ իրենց համախմբող կենտրոնացնող հանգամանքը ունի առաջնորդարանը եւ եկեղեցին։ Եկեղեցու շուրջ են իրենք բոլորը համախմբված, բոլոր հայությունը, որովհետեւ իրենք իրենց երկրներում այդ ավանդություններով են մեծացել, թե Եգիպտոսում, թե Լիբանանում, թե Պոլսում, եւ այդ ավանդությունները պահող ժողովուրդն են մեր համայնքի ժողովուրդը։ Կան զանազան կազմակերպություններ, դպրոցներ ունենք, հայկական դպրոց, Ալեք Մանուկյան դպրոցն է, եւ հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն է իր դպրոցով, Պոլսա հայ միությունը կա, Եգիպտա հայ միություն, ունենք Թեկեյան մշակութային միությունը, կան ավանդական կուսակցությունները, Դաշնակցություն, Ռամկավար եւ Հնջակյան կուսակցությունները, բոլորն էլ իրենց հերթին ազգա պահպանման գործին են լծված։ Իրենք ամենքն էլ ուզում են, որ Սփյուռքում հայությունը հայ մնա, եւ զանազան ճանապարհներ են դրա համար օգտագործում, թե քաղաքական, թե մշակութային, թե սպորտի միջոցով եւ այլն, բայց իհարկե գլուխը ունենալով եկեղեցին եւ թեմը, որը իր հերթին բոլորին համախմբում է, օրինակի համար մեկ օրինակ համախմբող, երբ որ ապրիլյան այս վերջին պատերազմի առիթով կոչ արեցինք, առաջնորդարանը կոչ արեց դրամահավաքի, իրենք բոլորն էլ իրենց մասնակցությունը բերեցին, տալով առաջնորդարանին, որպեսի առաջնորդարանի ճանապարհով մեր ժողովուրդն է, եւ ժողովուրդը դիտակցում է, որ օրհասական պահերին միշտ պետք է եկեղեցու շուրջ համախմբվել, եւ այդ դերը մենք տանում ենք իհարկե։ Մեր շատ ու շատ թեմերում, Սփյուռքի թեմերում ծեսերը ճիշտ է կատարվում են հայերեն, հայերենով է մատուցվում պատարակ, մկրտություններն են կատարվում, պսակները, բայց դրան զուգահեռ նաև հնչում է այն լեզուն, բացատրական, ուսուցողական, այսպես ասենք, որով որ այդ երկրի պետական լեզուն է կամ խոսակցական լեզուն է։ Կանադայում արդյոք զուգահեռաբար թարգմանվում են ընկալելի դարձնելու համար։ Այս փուլում դեռ փառք Աստծո ոչ, ինչպես ասացի, գաղութը հայախոս է, համայնքը հայախոս է։ Որոշ քաղաքներում, այո, անգլերենն է շրջանառության մեջ մտած, եւ երրորդ, չորրորդ սերունդը կա, որ արդեն խոսում է անգլերեն, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հայերենով ենք անում, եւ մեր արարողությունները եւ պատարակը եւ շողովները։ Երևակայեք, թերևս օվկիանոսից այն կողմ չկա որևէ թեմ, որտեղ որ թեմական խորհրդի ժողովները լինեն հայերենով, բացի Կանադայից։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ չունենք մենք թեմ, որտեղ տարեկան թեմական պատգամավորական ժողովները հայերենով լինեն, բայց Կանադայում հայերեն է, եւ դա ցուցանիշ է, արդեն խոսում է նրա մասին, որ համայնքը հայախոս է, եւ այդտեղ հայերենը շրջանառության մեջ առաջնային իհարկե լեզուն։ Անշուշտ կան ընտանիքներ, հին ընտանիքներ, վաղուց եկած, որոնք բացատրությունների թերևս կարիք ունեն, բայց առարողությունից հետո հոգեվորականները բացատրում են նաեւ իրենց մաչելի լեզվով, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչ կատարվեց եւ այլն, բայց մեծ մասը իհարկե հայերեն։ Թեև Սփյուռքի մեջ այսօր վտանգը կա, ցուլման վտանգ։ Սրբազան հայր, հայ երիտասարդը Կանադայում ակամայից կրում է մի քանի մշակույթ, մշակույթներ կրող երիտասարդ է հայ այսօր Կանադայում։ Ինչպիսի վտանգներ եք տեսնում հայ երիտասարդ սերնդի համար, եւ ինչպես եք փորձում նրանց զերծ պահել այդ վտանգներից, կամ արդյոք հնարավոր է, որպեսի կարողանանք լովին ձերբազատել հայ երիտասարդին սպասվող ակնկալվող վտանգներից, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ահեղ զարգացման այս փուլում? Ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանից դուրս այդ վտանգը մշտապես կա, նույնիսկ մոտակա Սփյուռքում։ Ես ծնվել եմ Վրաստանում եւ գնացել եմ Վրաստանում հայկական դպրոց, ավարտել եմ այդ դպրոց, եւ գիտեմ, որ այդ նույն դժվարությունները մենք նաեւ ապրում ենք Հայաստանին գտած մոտ Վրաստանում։ Ծառայել են Բուլղարիայում, Եվրոպայում եւ այլն, եւ այդ վտանգը, ասիմիլյացիոն պրոցեսը մեր ժողովրդի ամեն մեկ երկրում Հայաստանից դուրս գա։ Եկեղեցու առաքելությունը եւ ազգային կառույցների առաքելությունը հենց դրանում է հնարավորինս հետաձգել, երկարացնել այդ պրոցեսը, բայց միանշանակ Հայաստանից դուրս այդ պրոցեսը անխուսափելի է։ Դա ես իմ փորձառությունից եմ ասում եւ պատմությունն է դա ցույց տալիս, որ մենք ժամանակին Տրանսիլվանիայի հայրն ենք ունեցել Եվրոպայում, Լեհաստանի մեծ համայնք հայկական, բայց այսօր ոչ մեկ հետ կանգամ շատ դեպքերում չկա։ Եվ եկեղեցու առաքելությունը հենց դրանում եւ ազգային կառույցների ազգապահպանման խնդիրը առաջնային դարձնել։ Դա իհարկե արվում է հոգեվոր արժեքների ճանապարով, մեր շարականները փոխանցելով, հայրմերի փոխանցելով, պատարակի իրենց մասնակցությունը բերելով մեր ժողովրդի, եւ մենք հոգեվոր ճանապարհով ենք փորձում դա անել, ինչը միշտ հաջողվել է, եւ դպրոցի ճանապարհով, ունենալով դպրոցներ, սովորացնելով մեր երեխաներին հայերենը, այբուբենը եւ այլն, ծանոթացնելով մեր ազգային պատմությունը։ Ինչ ենք նկատում մենք այս ընթացքում եկեղեցին։ Իհարկե մենք ստատիստիկ որոշակի գրառումներ ենք անում տարեց տարի, մեր մկրտությունների չափը, քանակը, մեր պսակադրությունների, եւ նկատում ենք իհարկե նաեւ թաղման հավանաբար։ Այո, ամեն ինչը եկեղեցին իր գրքերի մեջ գրանցում է, եւ այդ ստատիստիկ գրառումները ցույց են տալիս, որ այսօր թե Ամերիկայում, թե Կանադայում, թե Օվկիանոսից այն կողմ մյուս թեմերում շուրջ 70%-ը խառն ամուսնություններ են, եւ դա նշանակում է, որ մյուս սերունդը արդեն խառն ամուսնություններից ծնված երեխաները, իհարկե մենք փորձում ենք այդ երեխաներին բերել դեպի հայ եկեղեցի, հայկական դպրոց, բայց դա անխուսափելի պրոցես է, եւ այդ պրոցեսի մեջ ուղղակի անհնար է դրա դեմը առնել, եւ իհարկե առաքելություն սփյուռքում չափազանց դժվար է, մանավանդ քրիստոնեական դեմոկրատիկ երկրներում, ասենք թե արաբական երկրներում ավելի համախմբված են եւ փակված են, որովհետեւ մուսուլմաններով են շրջապատված, եւ հայերը, ինչպես Պարսկաստանում, Լիբանանում, Սիրիայում, մեր համայնքները ավելի ուժեղ էին, որովհետեւ փակ էին, բայց այս տեսակ բաց դեմոկրատիկ երկրներում, ինչպեսին Ֆրանսիան է, Կանադան է, հայը, հայ ընտանիք իրեն վտանգված չի զգում, որ ինքը կմահմեդականանա։ Այսինքն նույն հավատը կրողն է տվյալ պարագայում։ Այդտեղ ավելի ազատ են, եւ այդ ազատության մեջ դու արդեն իհարկե ցուլվում ես աննկատ ձևով, եթե սփյուռքում կոչում են սպիտակ ջարդ։ Բայց իհարկե մենք լավատես ենք, եւ կարծում եմ, որ սփյուռքը առաջի տարին չի որ գոյացել է, եւ վստահ ենք, որ այդ բոլոր պրոցեսները հաղթահարելի են ժամանակի ընթացքում եւ աշխատանքի միջոցով, նվիրումի, զոհողության, աղոթքի, հոգեվոր մթնոլորտի փոխանցման միջոցով այդ ամեն ինչը հաղթահարելի։ Գուցե դա նաև կանխվի հաճախակի ուխտագնացություններով մայր հայրենիք, եթե նրանք գան, տեսնեն, շփվեն, զգան հայրենիքի շոշափելի ներկայությունը, ապահովությունը։ Ճանապարհներից մեկն էլ այդ է։ Մեր նպատակը ուխտագնացությունների հենց դրանում է կայանում, եւ մեր ուսումնասիրությունները եւ ստատիստիկ հաշվարկները ցույց են տվել, որ որևէ անձ, որևէ երեխա, որևէ երիտասարդ մեկ անգամ այցելելով Հայաստան բոլորովին փոխվում է։ Իր ներաշխարը բոլորովին փոխվում է։ Զարմանալի հողի ուժը փոխանցվում է, եւ մենք պատմությամբ գիտենք այդ ուժի արտահայտությունը։ Եվ ինքը կապվում է տարօրինակ ձևով այս երկրի հետ, մեր մայր հայրենիքի հետ, եւ սկսում է բոլորովին այլ ձևով նայել, եւ ցանկանում է երկրորդ անգամ գալ, երրորդ անգամ գալ։ Հայաստանը չի դառնում մեկ այցելության երկիր, եւ դրանով կապն է ուժեղանում։ Եվ ոչ միայն Հայաստան, մենք նաև տարին մեկ անգամ փորձում ենք կազմակերպել ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ, որպեսզի մեր սրբատեղիները իրենք տեսնեն, ականատեսը դառնան, զգան, անցկացնեն իրենց մինչով, թե ինչեր են ստեղծել, ինչ արժեքային համակարգ կա մեր եկեղեցու մեջ, մեր ազգի պատմության մեջ, որպեսզի իրենք առնչվելով դրան, իրենք էլ հայանան և ուժեղացնեն իրենց հայ արմատները, և դա փոխանցեն իրենց զավակներին որպես ժառանգություն, որովհետև ժառանգությունը միայն ունեցված կկալված չէ, որ մեր ծնողներից մեզ է փոխանցվում, ժառանգությունը նաև լեզուն, ժառանգությունը նաև հավատքը, Եվ դա աստվածաշնչյան ճշմարտություններն է։ Հավատքը որպես ժառանգություն փոխանցվում է։ Փոխանցման պրոցեսն է, որ մենք անընդհատ փորձում ենք մեր երիտասարդներին փոխանցել, կենսունակ պահել, իրական պահել, ոչ թե գրքային Հայաստանը դառնա գրքային մի երևույթ, որ սիմվոլիկ մի ինչ-որ պրոցես, այլ դա իրական պրոցես եւ ուխտագնացությունները անշուշտ դրա լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված պահապան ձեզ եւ թող Աստված պահի զորացնի մեր հայրենիքը, Արցախը եւ մեր աղոթքերում մեծապես հիշում ենք մեր ժողովրդին։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 12-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական եկեղեցու Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Տերապգարի եպիսկոպոս Հովակիմյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։